أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. سورة يونس يولى سما سفارة اكسر نمبر آيات دي. مخي آياتنا كيدا قرآن پاک شفتنا بيان شويري يسراسر هدايات دي وعز ونصيحت دي شفاء لما في الصدور دزلنا دفار شفاء دا هدايات دي رحمت دي مؤمنان دفار جاور قصي اشارة دي خبرو شلا اذا قل لهدايات سفار ناصر فريق دي او قل وهمون قصي دي فتيروك ركوي فخلي قاس بان الدروغ وي دا الله دا نعمتن قدر نكي دا ذات حال خلق وصحابي وزي موجود آيات كي الله قاس بندل التنبيه وركي جدا عام خلق فكم حالك كي او دا پیغمبر علیہ السلام كم حالك كي دي دوار حالتن كي دزمتي عثمان نزيع الطرق دي پیغمبر علیہ السلام شفو رضا كل مالك حقیقی لألاف وفاد عليك لي لمخلوق سرا فهم درديك لي لفيغمر عليه السلام دغ حالي خصوصا كفيغمر عليه السلام فصل قرآن وي صحابه وقرآن قوري دغ حال أم الله تمالون لي فيغمر عليه السلام دغ قرآن فزريبان لي كم جهاد كي دا طول حالات الله فمخيم او دا خلق كم خحال كي كبر حال كي خمام لوي خراب مام لوي دان دا الله پاس فمخيم لا الله نفس ملي كم وقت في مخلوق يوكار شورو كي فيوكار في مشغولي لي مكرا الله تصور دا دي خلق وزرك اشتاء او كنشتاء الله برابر دا ارسلين که بنده الله نویلی نو الله خو بنده ویلی کنه. الله پاک دې بندیانو ته ګوري او د هر بنده حال الله ته معلوم دی. اگر چې د بنده دا تصور نشته چې ما الله ویني خو الله یې ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك بنده که ته الله نشي لیدی الله خو تا ویني وذا الله ذا نظرنا ما مليغون دي أدنان أدنى شيهم ذا الله نفجدين شي وذا دي تروغزن وخلقو ذا دي كافر وخلقو تمام حالات معاملات ذا الله نفجدين شي ذا قيامت فرض ذا الله هر شيء ذا اختل عمل مناسب بدل ورخي وذا نيكان حال أم الله تمام دي ذا بدانهم وما تكون في شأن نيتو فيو حالك هر يو حالك نيتو مگر الله يزدين وما تكون في شأن محبوب نيتو فيو شانك وما تطلو منه من قرآن أو نلو لتو لألا دطرف نص قرآن مگر الله يزدين ولا تعملون من عمل او تاسو هسيو عمل نكوي الا كنا عليكم شهودا مگر من فتاسو بان حاضريو زمن طبخ كده تمام عمل نخكارا اذ تفيدون فيه فكم وقت تتاسو مشغوليجي فلكارنكي فيو عمل كتاسو مشغوليجي ليك دو كفت دي اللاوي من يجيلو وما يعرض عن ربك من مثقال ذرة نغايت كيجي استادربنا من مثقال ذرة فمقدار يوي ذرة في الأرض فزمككي ولا في السماء أو نفع أسمانك ذرة دور كوك السر ميجي سكرة فنظر راتليش وكلا نشي راتليش فدور كوك السر ميجي ديتا ذروي جاندار او كلا كلا دخور يو نري بصري في فهوات اخوزي لاخوزي خاكي ذرار ليو كمري واركرتي وغيرك كوري مكمل بنشي او باغيك السيارة جورشي او بيادا يو طرفما فيو وركوتي نري سوري باندي دنور شو عداني دي كوتي تراشي غفي وراد غن بجوشو درما او باغي كده في نري نري سقوذي لا قوذي داغي تخاكي ذرات لي ودا يو داسي معمولي حسادة دا خوري في عام طور فنظرنا لا دي وداسي دي طورة في عارك بيا دنور شو عاشق تاري ويكا دغم روي ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يا دينا غفي يا وري لا تقول الله تحكارني وما يعزب عن ربك نغاي في جساد ربنا من مثقال ذرة فمقدار يوي ذرة في الأرض فزمك ولا في السماء ونفع أسمانك ولا أصغر من ذلك أو ندد يذرين ورا ولا أكبر أو نغش إلا في كتاب مبين مگر دا طول دا الله تحكار كتاب في لكلمه لوح محفوظ كده أرسل ركاب فروض على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على خبردار إن أولياء الله بيشك وليان دا الله دوستان دا الله كذي لا خوف عليهم نبوي هسير فاغي ولا هم يحزنون أو نبأغي غنجنوي وليان صغري الذين آمنوا هغا خلق إيمان روري وكانوا يتقون وذيل الله يريغي نديت أولياء الله الله دوستان صغري إيمان والا أو تقوى والا أولياء الله الله دوستان فأخرت كما طاغيوان الميدان حشر كي هسير لوي فدنيا كي هم فضيبان الغم لوي فدنيا كي فأمن أو فأخرت كي هم فأمن بي دیدے کہ دا اولیاء اللہ خاص فضیلتنا ذکر کی گی داوی کے جنگلو پا دنیا و پا آخرت کی رضی بشارتنا اولیاء اللہ زیبان لیک سحالات دا سے ناخوشگوار راشی نغم جن کی گنا او یری بھی ہمنا یہ وہ مقصد سے نہ پہنچی پارے غم جن کی گنا خدا ایماندار اور تقوادار خلق دی پا دنیا کی ربیع پارا خوشخبری اور پاخرت کے ہم پے ولیان بان غم نشتا اور یرپ نشتا سبھی کا مطلب اولیاء بان یرا اور غم نشتا کدے ندا مراد ہم کی بھی کہ آخرت کے دا حساب کتاب نہ پس کہ دا جنت مقام تبھی لارشی نبیا پیرا او غم نشتا ہمیشہ رپارا ہوتا نجات ملو شو بیا دا یو تکلیف و دا پریشانے خطرہ بہت نہیں بیا یو محبوب و مطلوب سی دا لاس نہ وطلبا نے بغم جن نوی بلکہ دا جنت پر ہمیشہ نعمتن کی بوی رضا دے معنی پر اعتبار دے آیات مضمون بانے سے اشکال نشتا خو بیا سوال دے دے کہ دارے کہ جنت پر خلق لار نبیا پر کہ دولی و دنو ولی خبر خو نراجی خصوصیت پر ولی پاتے نشو بلکہ تمام اہل جنت کہ دا جہنم نے نجات جامو اگوی طول دا پار دا یو حال ہاں دا ویلی شی کہ جنت پنال دا طول اولیاء کرام دی پا دنیا کے ربی عملون با مختلف وی کچھ جنت پنال دا اولیاء دی خو بعض دیر مفسرین دا سی دی کہ اگوی فرمائی چی اولیاء اللہ فدیبہ میں غم او یرا دنیا کی بمنی او آخرت کی بمنی بھی او دا اولیاء اللہ دق خصوصیت دی چھے پا دنیا کی یرا او غم دا محفوظ بھی او پا آخرت کی یرا او غم دا ولی اور اشترینا پا دنیا کی بیم یرا او غم نوی لیکن کم مفسرین وی فا دنیا کے پا ولی باندے غم او یر نشتا اس پر یہ اشکال دے کہ پا دنیا کے خمن گورو کہ سمر دا خورے ولیان دی پیغمبران دی تول غم جن پیغمبران کل خلق دی پا دنیا کے دیر دا غم وقتی تیر کرے دی دا یر او دا غم نمحفوظ نو بلکہ دا دی یرا دا نورانم زیادتا وقت علماء دی خدیوی تو یری انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ پا بندیانو کہ دا اللہ نے دیر کی یری جا علماء دی اللہ فرمائی دا اولیاء حال بیانی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون دا اللہ دا عذاب نبی یریگی ان عذاب ربهم غیر معمون دا بی دا رب عذاب کے لئے ناغین اخو بے فکری نہیں شکے لئے حدیث مبارک کی راضی کہ پیغمبر علیہ السلام اکثر حالات کو فکر من و غم جن مو اور پیغمبر علیہ السلام بوئی سے دا تولو نزیاد تا قدر نہیں یریگم صحابوں کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بجرا کو نہیں ارے دل با دا آخرت واقعات دے مخ ترل دے بے جر مقدے بزرگان و بان کو یرا وا غم و سراو دا روح المعانی تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا اولیاء کرام پا دنیا کے یرا او غم دا دین محفوظ کے دل پا دے اعتبار باندیو کہ دا دنیا دا چیزنا دا دے پا یرا او غم کے اکثر دا دنیا خلق مبتلا دی کہ دنیای مقصد راحت عزت دولت دے کے کمی راشی تو دا دنیا دے خلق بانے دا سے ہے بس راشی لکا چمری لبغن دے تکلیف پریشانی کے راشی تو دا غیر دا بچ کے دو شپو رز لگئی کوشش کے جسنگ دا بچی اولیاء اللہ تا دا مقام حاصل لے کہ دا اولیاء اللہ پا نظر کی دا دی فانی دنیا حس عزت نشتا دا دے پانی دنیا عزت دولت راحت دا دے اولیاء سے ایس سن نفکاری کہ ملو شو ملو شو کہ ملو نشو رو ملو نشو اولیاء دا دے پروانے کئی او کہ دا دنیا دار نا دا دنیا دولت نا رنا وہ پسی مری پر مکہ مکرمہ کی پخوا زمانہ کی یو بزرگو او اغا بزرگ دا اغا عادت تاو چی دا دبلی روپے بوسرے دا سپین زر روپے دبلی پخوا دا سپین زر روپے وی دبلی ندا باقی یو بوجگے کیشی وی او چی کم زی بگردی دن اغا دبلی روپے چوڑی پا بوجگے کی پا وی نکاقا با لگا گند سودان کولا دکاندار نبی سودان کولا اغا بوجگے بی تول نسکور اکرا مجھے بیتی یو روپے راوار شدے بی دکاندار لور کا او نور بی پلا پر راوار اکتو پا اغا بوجگے کی بی بیاوا شدے بس بوجگے بی کردو نمال سا دیر روپے وی نو دمکی پا یو بازار کی اغا سودان لکلی وی او یو غلو سر دغا بوجگے گی دلی چی تو سر خو بوجگے کی روپے وی یو ځای کې ته سودا کوله بوجګې ټوله نسکوره کړه دا ولې سپینې روپۍ دي یو یې ته جله کړه هغې دکاندار له وکړه نور یې پله په راغونډې کړه بوجګې کې واچولې خو چې بوجګې لاستو نو دی کې یو غل داسې په تېزې راغلې ده پخوا کې او هغه بوجګې له لاسته واخېسته ده د بیا لاسه او منډه یې کړه لاړو پرتېږه اوس که دا زما اوستا نه تخت کړې که څونه منډې به مو پسې والې دا نو پروا ونه کړله بوجګې لاړه سړي ته دو پتا روم نہ کہتے جرا سوئے سو پوچھے مانے بو جے گئے لگو پورا کوا خشتا اس دا غل کے لئے نو پیوال کسا بانے مند کی نیچا خیری جے تو اس نا کسا بند رہا دا وطو لا مشتا نو واپس راگے نو پبلے کسا نو پبلے کسا ہاری کسی تا چی وردی او مند ہوئی وئی اخیر کیا رہا کسا بند رہا وطو لا رہا او واپس راگے دا نیچا رہا نو مختلف و بادارونو کے چکر پا مند ہوئی او ہر لار بند رہا وطو پا چی درک نے لگی چیر پلاشی فضان کوئی شو اسے چل شتا ہے پر ایک نا جانا بے گل چل ہے اللہ خلا خل کراش ہے اللہ خل کراش ہے مانا کیا پیسے پٹے کرے مانا خل پیسے پٹے کرے کیا پیسے واقعی خل کرا کن کی سچے اللہ سے کی چاہتا نا واقعی سے داغا بزرگ تھے کی اور نا جانا اور مانے کیوے داغی کیوے داغی خلق را کوټ دغه ته موږ ته دغه په دت نه جام دا غل غل کو کو دی کې واه کو دی بزرګ له واه کوي دا وانه هغه دي زنانه دا وانه زنانه او یوانه دی ایمان خلق حیران شو چې دا سړی خو چې کوي چې مانه چا پیسې واه چې پټې کړې او چې سړی لوري وري سړی دې په خپل پیسې ور کوي او دی وایي سړی څه چې نه کا هو څه ولا بل شان چې غواړو دغه پیسې ور کوي هغه ته د دلاس کې بوډه کې او د رپو ډکوا او ما چولی د نظر نه صبر نشو نو ما ته وتښتوله چې په کومه لار ورغلم لار راته باندې شولې نو ما له بل چل نه راته چې دا سړی به زه څنګه ووینم او زه به دا روپۍ دې نه ورکم نو په دې چې خو مې تاسو مرا کول څه او تاسو د تمینه ته چې دا خپلې روپۍ وایي خلکو هغه ته دا پیسې والا هغه ورته یاده پورې بندیانو چې کوم وخت کې د زمانه لا بوجګې د لاسه واغېشتله ما پاک سات په دې زړه کې والل چې خدای دا ستا بنده دی دا ساده حبیب امتی دی زما په پیسو باندې جهنم کې چې ما وته بخلی دي زما غ سات په توبه خدا دې دي زما نه دي بخلی شي زه واپس نه لم دار دي په دې کې اجازه راکړې وای چې دا وته وبخا چې جنن دا ولي یولاري پیسې لاري پیسې راغلي سپورې ډېرې پیسې وي د لاس لاري هیڅ پروا مو پسې ونه کړله نو اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دنیا کلا او کلا نه لرا که دنیا را لهم کلا لهم پروا نشتری وی نشادی داد سامانی نغم آورد نقصانی بپیش همتی ما هر چه آمد بود و مهمانی نشادی داد سامانی نواد خادی دا خوشحالی سامان روڑی شی نغم آور دا نقصانی او نفغمونو باند سا نقصان را دی با پیش حمت ما هر چی آمد بود و مهمانی زما دا حمت دروان دی هر سا چرا لنو میل مولا اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولی جاتا ویدی نو ولی اللہ اولیاء جمع دا ولی دا او ولی قریب تا وی نزدے تا وی دوست تا وی محبت کون کی تا وی نو دا اللہ دا قرب و دا محبت یو عام دا رجدہ سی دا دین د دنیا هیڅ یو انسان یا حیوان هیڅ شی هم مستثنا نه دی. الله سره قرب نزدیکت او محبت ته ارچا شته. که چیرې دا قرب نه وي نو دې عالم کې به هیڅ شی موجود نه و. د تمام عالم د وجود اصلي علت دغه خاص رابطه ده چې الله پاک سره حاصله ده، او د دغه رابطې حقیقت څوک نه پېژني. یو بېکیف رابطه ده، یقیني. لفظ د اولیاء الله کې دغه درجه د ولایت مراد نه ده، بلکه ولایت او محبت او قرب یو دویمه درجه ده چې د الله خاص بندیانو سره هغه خاص ده. دغه ته قرب او محبت وایي. نو دغه قرب او محبت چې چا ته حاصل دی، هغه اولیاء الله دي. چې الله ته نږدې شي نو دا ولی الله شو. الله فرمایي بنده په نفلي عباداتو باندې زما قرب حاصل کی، ما ته رانږدې شي تر دې چې زه بیا د هغه سره محبت کوم. الله وایي زه ورسره محبت دی، ما سره محبت کوي رانږدې شي بیا ورسره زه محبت کوم. نو الله وایي چې زه ورسره محبت کوم نو بیا زه د ده غوږ شم په ما اورېدل کوي، زه د ده سترګې شم په ما باندې لیدل کوي، زه د ده لاس پېشم په ما باندې نیول کوي ګرځېدل کوي، چې څه کوي په ما یې کوي. نو مطلب د دې دا دی چې د دې ولي الله هیڅ یو حرکت او سکون زما د رضا خلاف نه وي، چې څه کوي زما په رضا یې کوي. بیا د دغې ولایت خاصه بې شمېره درجې وي نه ختمېدونکې. نو اعلی درجه پیغمبرانو ته حاصله ده، هر نبی ولی الله د الله دوست. او بیا په دې پیغمبرانو کې د ټولو نه اوچته درجه سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په دې کې ادنا درجه د ولایت چې ده، چې دا صوفیان ورته درجه د فنا وه. او د هغې خلاصه دا ده چې د بنده زړه د الله په یاد کې داسې مستغرق شي، ورډوب شي، چې د دنیا د هیڅ شي او څیز محبت په هغې باندې غالب کېږي نه. او چې د چا سره محبت کوي نو د الله د رضا لپاره کوي، که د چا نه نفرت کوي نو د الله د رضا لپاره کوي. مینه محبت او دشمني د الله د رضا لپاره وي، د ده د خپل ذات پکې هیڅ دشمني. د دې لازمي نتیجه دا وي چې ظاهر او باطن د الله د رضا لپاره د دې وي. د هر هغه څیز نه دی بیا پرهیز کوي چې د الله ناخوښه وي. او د دې حالت علامه کثرت ذکر، ډېر ذکر، او په طاعت تابعداري باندې دوام. هر وخت الله یادوي، هر ساعت الله یادوي، هر وخت د الله حکمونه مني. نو داسې بنده ته ولي الله وایي. ولي الله علامه سره پیغمبر علیه السلام نه تپوس شوی دی اولیاء الله کم خلک دي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل ولیان هغه خلک دي چې خالص د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي، منځ کې دنیاوي غرض نه وي. او ولي هغې ته وایي چې ته ورته وګوره تا ته الله یاد شي. ولي الله هغه کس دی چې ته ورته وګورې تا ته الله یاد شي. نو دا ولي الله دی، د چا په کتو چې الله در یادېږي دا به ولي الله وي. درجه د ولایت د پیغمبر علیه السلام په لیدلو باندې ملاوېده. وچتا درجہ صرف دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک لیدل خود دشمنی پا نظر ما لکا ابو جہل تی بوتا کتل دا دشمنی پا نظر کتل دا مین پا نظر پیغمبر علیہ السلام تا اگورا و تا اولی دا بست ولی اللہ شو دا مین محبت پا نظر او چاک پیغمبر علیہ السلام نکسات اولی دا ایمان روڑی دا در تمام دنیا اولیاء کرام را جمع که در دغی سری خودم نرشید سیده پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شویده به حالت در ایمان پی در تمام دنیا اولیاء کرام را والا خو شریکا دغی یو بنده تن رشید مدینه منوره کل خار دی اللہ دی طول مسلمانان و توفیق دا مدینه منوره نه بهر پیغمبر علیه السلام چته اراده کړی وه تلو په اوښه باندې سور دی د مدینه منوره په دغه ځنګل کښې یو مسافر مخې له راغی هغه هم په اوښه سور دی پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي مدینه منوره ته کومه لار تللې ده نو پیغمبر علیه السلام ترې تپوس کوي مدینه منوره کښې چا له دی چا سره دې غلط دی هغه ورته وایي ما اورېدلي چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف وړی د هغې ملاقات لګم وایي ستا مخکې حاضر دی وایه صاحب چې لیدل وکړل نو بس پیغمبر علیه السلام ته درخواست یې پیش کړو چې بس ایمان راوړلو راغلی پته ایمان راوړلو پیغمبر علیه السلام په خپله اوښه سور دغه صاحب په خپله اوښه سور را کوشوي نه دی فورا پیغمبر علیه السلام د ایمان ضروري ضروري خبرې دې صاحب ته بیان کړلې او په سوچ فکر باندې هغه ورته غوږ کښې دې اوري او اوښه په یو خپه د مخکېنو خپو کښې په یو خپه یې زور کړی او بله خپه یې داسې اوچته نیولې زور نه کوي دا خپه ستړې شوله او دې اوښې په خپل په دې دویمه خپه زور وکړو پیغمبر علیه السلام خبرې خلاصې کړې نو دا صاحب ورته وایي چې قد اقررتو بذلک دا تا چې کومې خبرې اوکړې په دې باندې ما اقرار وکړو د بذلکا دا کافي لا په خولې کښې پوره شوې نه و چې دې اوښې په بله خپه زور وکړو نو هغه ځمکه لاندې اوتره وه لاندې ګډه وه پسې خپه نه نوتل اوښه ښکته شوله سړی ترې را پرېوتل چې څنګه پرېوته ځمکې ته لاتلی نه چې پیغمبر علیه السلام ورپسې را ټوپ کړه چې وینې شي خو د هغه سر په ځمکه ولګېده د نور بدن زور ترې راغی څټې کلق وکړو زد ګده شروع شو پیغمبر علیه السلام ور اوچت کړه او په خپله غېږه مبارکه چې ونیوه د هغه سلګوي روح پروازه کې وفات شو دا به څومره خرابه چې د ایمان خبره یې ورته وکړه په الله ایمان رو قیامت ومن او پنځه مونځونه دي او روجه ده او زکات دی او بس داسې خبرې وکړه ته ایماندار شي هغه ورته وایي قد اقررتو بذلکا ما په دې خبره اقرار وکړه هغه ته نه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او یا مونځونه کړي یا روجه نیول یا حج یا زکات یا جهاد هیڅ عمل مې نه کړی صرف دومره وایي قد اقررتو بذلکا ما په دې خبرو اقرار وکړه او دغه ساعت وفات شو د پیغمبر علیه السلام دیدن وشو په حالت د ایمان کښې هیڅ عمل یې نه دی کړی خو د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړه دغې صاحب ته نه راځي دې صحابي نه رسېږي ته نو د ولایت یو لویه درجه د پیغمبر علیه السلام په ښکلې ملاقات د مخ مبارک په ننداره په دې باندې تعلق مع الله یو عجیبه رنګ په دې مسلمان باندې چړو شي د صحابه کرامو ولایت بلا واسطه د پیغمبر علیه السلام نه شو او بیا درجه په درجه باندې د امت اولیاء کرام چې وینه هغوی ته دا درجې رسېږي اولیاء الله دته چې دا ولایت درجې رسېږي نو دېدې یو نیک بزرګ باشریعته سره ناسته پاسته وکړي څوک د ولایت درجه غواړي نو د سنتو تابعدار باشریعته پیر د هغه په صحبت کښې دې کېږي د الله طاعت تابعداري دې کوي او د الله ذکر دې ډېر ډېر کوي خو دا ذکر د الله دا به مسنون وي او په مسنون طریقه به وي ویدہ زکا کہ پا دیر ذکر باندے دزل شیشہ صفاتی گی دزل شیشہ صفاتی گی پا دیر ذکر باندے سنت طریقہ باندے سے ذکر کی گی او بیا پتہ کی شیشہ کے نور دا ولایت تیر ناغ شعاگان پکر آجی حدیث مبارک کی راضی دا ہر یو سیز دا پارا ریگمال دا صفائی یو طریقہ وی او دا ذر ریگمال چی دینا دا ذکر اللہ دا ذر ریگمال دا ذر خیری لگی دینا نو ریگمال تو مانگا تی چمک ہو کی نو ریگمال یو سشی دینا ذکر اللہ نیکانو خلق سر مرگتیا دا نیکانو خلق ناس تا پاستا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سڑی دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو ویدا دا سے سڑی ببارہ کے تاسو سو فرمائے کہ دا یو بزرگ سر محبت کئی خدا عمل پہ اعتبار بزرگ کنے رچی گی یو عام سرے رے تا عمل کمزور رے خدا یو بزرگ سر محبت تے یہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے المرء مع من احب سرے با اگا چا سرے کہ چا سرے محبت تے تا دا یو نیک بزرگ ولی اللہ سر محبت تے فا عمل کم زورے خدا غا ولی اللہ چی فجنت کی کم مقام کتاب ام اللہ دا غی مقام تو رسول دا یو سان طریقہ دا کہ بزرگی غوالی من لے چتا نیک بندہ بزرگو گورا اگا سر محبت کوا اور ذکر دا خدا کوا دا کہ نیک بزرگ سر بے خدا جنت کیو دیکھی مدین معلومی گی کہ دا اولیاء اللہ محبت او دا دی صحبت فدے باننے دا ولایت درجہ اللہ پاک ورکی پیغمبر علیہ السلام حضرت رزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن ویدتین دا سی اصول در تخیمہ کہ دا دنیا و دا آخرت فلاح و کامیابی پہ حاصلو لیشے او اغا اصول داری کہ دا اہل ذکر پا مجلس کے خامخایا دا وی صحبت لازمی کا او چی کل تپا تنہائی کی نو چی سوم را دیر دا نکی دیشی نو دا اللہ ذکر کوا دا اقبل زبان پا ذکر اللہ با نکو دوا او چی دا چا سر محبت کے نو دا اللہ دا رضا را پارا کوا او چی دا چا نفرت کے نو دا اللہ دا رضا را پارا کوا اس دا محبت بطر کیا سرکے کہ ولی خوبی کنا کہ اسرے طول رد و شفت دکڑے و باجے گئے اس کا اگل اللہ کے غصر اپرو کے تانا بسو جو کی دکڑی مار بدن جو کی باجے مار بدن جو کی فلنہ سرے خوب پہ جانا کہ دا ولی اللہ دے ہو کنا دے کہ شفت و رد دا چرشان و بنگیان و دکڑی مار و پاکوا کے ناس دے نتانا ولی اللہ دے ہوئی تو نمر بطیش وی طول عمر دے تیر کر پا اوبو کی اوبو نپی جنے کبا کب پر اوبو کی لگیا دے تو دے منے پی حسی اوبو شار دے خبر نشوی دا مطلبا دکلو با جو سر علی عمر تیر شو حس خبر نشو دا مطلبا کب طول رس پسین کی لامبو وی او خوزی اور اخوزی کتا کچھ برو نباز میں نا کچھ پدے مستو کے مندانو واہلی چیگی واہلی چیگی دا پاس تا کچھ راجی سین کی کچھ کرنی نو بے شریعت خلق سرکی وقت تیرے سے دنہ نجوری کی با شریعت خلق سرکی نا اوز با شریعت بزرگ سرکی نا نو کتا چا کرامت ملی نو عدوی نا مخیر ری کم سرے دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقو با قیدہ روان لے نو کتا چا کرامتو نو نلی رنو پروان مکو دا کشف او کرامت دا ضروری نہیں کہ تو ولی سرچ بس ہم خاص پاوا والو کہ نو بس دا ولی او کہ پاوا نہ دی دین اسن نے حدیث قدسی کے راغل دی اللہ پاک فرمائی زما ولیان زما پابندیاں تو نو کہ داس خلق دی زما یاد و سر ہے شو یہ بھی زما یاد و سر ہے تچا پیاد چیز در تیاد شما انہا دا اولیاء اللہ چیوین انتا تبا اللہ یاد چی کوئی شدا ولی اللہ رہی الذین اذا رؤو ذکر اللہ ولیان اغا قلبی تکل اولی دیشی نو اللہ بم در تیاد چی چیز چا پا صحبت کے کینی او اللہ در یاد چی دا دنیا پہ کنو نے کم محسوس کی دا علامہ دا دے کہ تو ولی اللہ سر ناسو او بعض خلق چاہتے ہیں ایک بزرگ لگی مدہ دے دے انا لکھلی نوی زم کنا لے پلانی ولی اللہ لگم وہ کماتے چرگ را تا چیر خود نو بس دو پیشم چی دا ولی زما چرگ کلی تھی جو کمال چرگ را کی مدہ زبو دا ولی اللہ لگم چتا اتفاقی اگر چرگ والا ورکی میں مانو لکھتے ہیں بس دے ماو مانو دا ولی اللہ لگم او کنا سساک پیتی والا زما چرگ آلتا ملاو نسی دا ولی اللہ لگم دا شرطون و دا قیدون و دا از نیفتون پا ولیان و مکا وان کلی که زمان دا رخ برو که نزب اومنم چه دا ولی اللہ دی دا خدای دا ربیت مرس و جسا دا لن خبر تو کاتی دی ولی اللہ بنده دا اللہ دی انو دا ناپوی خلق خبری دی یو شاگرد لاره د یو عالم سره کلونه تیر کړل او په آخر کښې رخصتېدی صاحب کلونه مې در سره تېر کړل خو ما ستا سره هېڅ کرامت خو نه لیدل خلک صفتونه کوي چې ډېر لوی ولی الله دی خو هېڅ مې همدا کښې ونه لیدل نو هغه ورته وی زما نه خلاف شریعت کار تا لیدلی دی چې د شریعت نه مخالف کار مې کړی دی په دې واته کاله کښې تا لیدلی دی وی نه وی زه دغه کرامت بس کښې ښه چې درکړم شریعت نه مخالف نه چلېږم دا بس دی نور پاوال وتل ضروري نه وي الا ان اولیاء الله خبردار بے شک ولیان دا اللہ دوستان دا اللہ چی دی لا خوف علیہم نبوی حسیر پا اغوی باندے ولا هم یحزنون اور نبوی غم جنوی اولیاء جمع دا ولی دا اللہ دوست مومن متقی نو مومن متقی تقریبا ټول مومنان مسلمانان ولیان دی اوس دا خبر کو کہ لس روپے مال دے سل روپے مال دے زر روپے مال دے لاکھ روپے مال دے او کروڑوں مال لے نو چی چا سر مال وی نو اگر تا مال دا ہوئی کنا لس روپے مال لے تا سو دا لس روپو خاون تا مال دار وائے نوائے چا سر سل روپے نو مال دار وطا وائے مال دار مانا اگر کت چی مال وطا رئی نو دا لس و دا سل مال لے تا سو تا مال دار نوائے دے وقتی کتا سر لاج روپے نو ام وطا مال دار نوائے کسی پکی گی نا یو خاص مقدار کے یو خاص پنگ دا مال چو وصری نو اغتا مال دار وائے نو دا ولایت دا رجا دا ہر مسلمان سر را تو دے لگے لگے دا رجی والا تا سوکم ولی نوائی آنچ دا نیکو اعمال یو خاص پنگ وصری نو اغتا ولی وائی دا زر رکو سلی تا سوک مال دار نوائی ولی زر رکو مال نرے تو د شلو زرو روپو سړي ته مالدار نه وي ولې شل زرو روپۍ مال نه دی سر خو دا لږې وي نو په دې ورته مالدار نه وي او داسې یو خاص مقدار پانګه چې وي نو بیا ورته مالدار وي نو دغسې د لږ نیک عمل د ډېر نیک عمل دې ته ولي نه وي نو یو خاص مقدار پانګه چې جوړه شوه د بزرګې بیا ورته ولي الله وي الذين آمنوا وليان أغسلل بك إيمان رول لما كانوا يتقون هذا الله ما يريغي لهم البشرى في الحياة الدنيا دي ده پار خوش خبری ده پس ده دنیا پر زندگی کی وفی الآخرة او پا آخرت کے هم کل کل خوبون وید لهم البشرى دا اولیاء الله کل کل خوبون وید دا بشارت تے هذا کل خوبون دادا نبوت شپک سلویختم حسرا رؤیاء صالحا فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی تو وفی الاخرہ او پا آخرت کے ہم لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدلے دل دا اللہ خبر و لپارا دا اللہ وعدے محکم دی بدلی گنا ذالک هو القوز العظیم دا دیر لو یا کامیابی دا ولا يحزنك قولهم فلي كافر خبر لتا غمجن نكي في غمر عليه السلام تألا تسلي وركي ولا يحزنك قولهم ذي خبر دي لتا غمجن نكي إن العزة لله جميعا بشك عزة أو غلبة تولى الله سرر هو السميع العليم دا الله أوريدنك هم لو خبردارهم لي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين